أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. موسى عليه الصلاة والسلام دا اللہ جل جلالو سراج پا کوئی تور کے پا وادی توا کے کمی خبر اتری شوی دا غی تذکرہ و شعب یا اللہ جل جلالو موسى عليه الصلاة والسلام تا نبوت ورکو دا غی بیانمو شو دا غی دلائل مرکلو موجزات دا غی بیانمو شو یا فرعون طرف تا د دعوت ورکول لپاره الله جل جلاله لولېګو. نو دغه دوران کې موسی علیه السلام یو دعا وکړه د الله نه سوال وکړه هغه تذکرہ الله کې. موسی علیه السلام وې رب اشرح لي صدري. رب یې رب زما اشرح لي فرح کې صدري سینه زما. زکه د انسان ټول طاقت ټول کلام او چاته دعوت ورکول او هواه لکول دا د انسان د سینې په زور باندې کی چې سمره د انسان سینا اب دین کې کولو وی دا الله جل جلاله په معرفت باندې او په علم باندې او دا رنگي پپو یا دا دین بانده داغا سینه پراه بی ناغا دا اللہ دا دین کار خواه بولش نا دا نبوت دا پارا و دا نبی دا پارا پراخ سینه اللہ تلاور کرو دا دعوت دا کار دا پارا پراخ سینه پکاری تنگ سینه پاگه بانده نگی نا دا دیو جی موسیٰ علیہ السلامو پرمال رب بشرح لی یا اللہ پراه کی لی زما دا پارا صدر سینہ زما چې خخ صفات بکی پیدایشی معرفت بکی دا اللہ پیدایشی برداشت بکی پیدایشی حلم علم بکی پیدایشی دا بکی پواتر میں اقدار کشی اللہ زما سینہ فراح کی دا بل پار صبر بکی پیدایشی ویسر لی امری آو دوی مدوائی دا اکلا ویسر لی آسان کی مادا سشه امری کار زمان معامله ده تبلیغ زمان چه کم ظالم او جابر بادشاہ طرف تما لیگه ده دعوت ورکول ده پارا نو یا اللہ ده دعوت ده معامله چه ده پده که زمان سرا ولی آسانی را ولی امری نمراد اغا امر ده دعوت ته معامله ده تبلیغ ده یا اللہ ده ما ته آسانه گی زکر ده هر کار آسانه اون که ده اللہ جل جلال ہو ذات اور کر اللہ سا نہیں او تعلیم د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه دعا یې کړی وا خپل قوم ته هم ګویا تعلیم ورکړو دا سن د پاره هم دا سنه دعا کړی وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته تعلیم ورکړل لکه حدیث کې دعا دا اللهم الطف بنا فی کل فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. یا اللہ میرا بانی اوکی دا ہر مشکل کار پا آسان ہے کہ پما باندے ہر مشکل کار پما باندے آسان کے زکا ہر مشکل کار چھدے یا اللہ پتا باندے آسان دے نچھ پتا باندے آسان دے یا اللہ تی ماتا آسان دے نو مشکل کارونو کی آرنگا مشکل کاروی خصوصاً دا دعوت تبلیغ کار پاگی کے دا آسان ہے دو آنکھ پکاری پاگی کے مشکلات محیط زیاد رازینو دا آسانہ دعا پکاری دا دا موسیٰ علیہ السلام پا تعلیماتو کم شامل دا اغم اللہ نا دا آسانہ دعا اختا و ایسر لی اللہ آسانی را کلماتا امری پا معاملہ زماکی پا معاملہ دعوت زماکی درم دعا ادا وکړه وحلل عقدت من لسانی یا الله پرانز عقدت اللسان عقدت من لسانی عقدت اوټا من لسانی د جيب زمانہ خدای پاکا زما د جيب غټا ا پرانز نذر تکي د موسی علیہ الصلات والسلام په جيب کې غټا داګه نسم اور دین عام علما مفسرین وای داګه نو لکنت مراد دله اونته لکنت او تواله په جيب کې بیا داګه پر اسباب مفسرین ذکر کړي لکه علامہ بغوی ذکر کړي چې کوم وخت موسی علیہ الصلات والسلام د فرعون په تربیت کې نوی اورځي دا فرعون کورو موسی علیہ الصلات والسلام وړو کې دد په جولای کې او موسی علیہ السلام د فرعون په جولای کې نو موسی علیہ الصلات والسلام وړو کې خوله کې د فرعون نه او سفیرونه او باسلا او د ریګری نه راټینګو نو فرعون خپل خزه ته وې چه دا زما دشمن ده نه از عدوی دا زما دشمن ده او اراده وکړه چې موسی علیہ السلام قتل کی وګوره خدای و درې نو سبیل آیا کې لا ماشوم لري پس پوی کې ولا یمیز نه بګی تمیز ته خوبت پیجن او په بازو روایت کې راځي چې کله موسی علیہ السلام مور اگر د پې نه جدا کو لګرالی شو نه اورد یې پیران فجولای کېو دوالو به تربیت کو بچې ته جو کړو موسی علی السلام نه پیران په جولای کېو لبه کول او لاس کې وسره او لختوا لخت سره لبه کول یک دمه لخت وروجد کړو د سر نه راو غول د پیران نه سر نه پزر به به راز پیران تر دې پوره چې پیران دا کو شروع چې دا معصوم قتل کی خدای و ته ګوران ته اولی بادشاہ د ماشوم نه ری داس دا دشمن نشی کېده اخر د پد باندې تجربه وکړه نو یو دلو خیرالو په یو کې سروټ کې خدا بازو تفسیری روایت لیکلی یو کې جواهر کې هلو او بازو روایت کې راځي یو کې یاقوت کې خدا او باز کې اور کې خدا او بازو کې جواهر بازو کې اور بہرحال یو کې شر او بل کې خیر او نو موسیٰ علیہ السلام کوشش داو چھے اگر لاس کی دغا جواہر و تلاس کی دی یاقوت تلاس کی نو جبریل علیہ السلام دا اگر لاس رواہ استا پا سروٹ کا باندے وئی کیے ہو دا سروٹ کے رواہ استا خلیت ہے واجولا نو داگئی پہنچے جب اوست و دیداو جب کی لگا غوٹا ونتا پیدا شوا او دا غوٹے نا پا آواز کی معمولی تتوا لے را تو نو دادی وجی موسیٰ علیہ السلام اگر دا دعا یا اللہ وحلل فرانز عقدتا من لسانی اغه غوتا د جبه زمانہ ولدا د صد فران یک کو قولی چې پوښی د خلق په خبره زما باندې په وینا زما باندې زکه مقصد د تبلیغ اغه افهام تفهیم وی بل پویول وی الله طرف طرف بلل وی نشي خبره کو مغیب نه پویګن زما د خبره مقصد پات نه شو نو یا الله چې زستا دیو رسو ما دا غي د دین په مقصد باندې پویګم د دې مقصد د پاره یا الله ذریعہ زما د جبه دا نو زما د دې جبه دا وټه پرانه دي نو ام مفسرین په دې نظریه باندې دي چې د موسی علیه السلام په جبه کې لکنتو نو ام موسی علیه السلام هغه سوال وکړو او بیا دا لکنت مکمل زیل شو کو مکمل زیل شو نو نو بازی وائی دی موسیٰ علیہ السلام دی دعا سر لکنت اللہ تعالی مکمل ختم کرو ذکر جی موسیٰ علیہ السلام ورپسی دعا کی یا اللہ رور ما سر پیغمبر کے زمان شاہ پی مضبوط ہے کے نو علت موسیٰ علیہ السلام ویلی دی ہوا افسح منی لسانن دا موسیٰ علیہ السلام چی دی زمان فصیح تے اوازی حون کے دی پجبہ کے نده چه با دیر واضحا دا خبره دیر بہترین واضحا کئی اوزحا خبره کئی نگو رو یاد که دیر دیر انتہائی اوزحا کئی نو نفس وضعات موسیٰ علیہ السلام هم کولشو دا دی نوی پتہ لگی چه نموسیٰ علیہ السلام پا دعا سرا الله د موسی علی السلام تو سلام په جیب کې لکنت هغه مکمل ختم کړو. او بعضی دا وای او بعضی وای نه مکمل لکنت هغه نو زایل شوی اگر نو زیل شوی زکر پیروان دا خبر اگولا قوم تاوی ام انا خیر من هازل لذی هو مهین ولا یکاد یوبین زدیر بہترین دا دی انساننا چی دا سپک دا اخپل خبر نعوذ باللہ من ذالک دا اگر وضاحتم صحیح نشی کولی اخپل خبرم واضح اگر نشی کولی نو بازی وی مکمل نو زیل شوی خبار حال راجح دادا چی اللہ جل جلال حد موسیٰ علیہ السلام دا دعا قبول کروا لکنت زیل شو زکر ورپسې دعا چی دا اغم مقبول دا بل دعا دا اکڑا وجعل لی یا اللہ اگرزے وزیر من اہلی یا وزیر دا اہل زمان ام لا تل دا اہل زمان وزیر عربی کی دا وزر نده وزر بوج دا ویلی کی او دا وزیر چی می دا بادشاہ نا بوج سپکی اغا ترائی ورکی چی اغا پا یو ماملکی گیر چی ندا اغا نا بوج سپکی اغا توضاحتو کی اولا رو تسمکی وزیر ته وزیر زکه وی وزیر د وزیر نه د وزیر بوج ته وی او دین د بادشاہ نه بوج سپکای هدلته هغه وزارت نه د مراد دلته معاون په کار دی په دعوت د تبلیغ کې او د سوال د پیغمبره دی چې الله د تم پیغمبري ورکه وجه علی یا الله وګرزه وزیرن لا تل مضبوطه اونکه من اهلی د اهل زمانہ بیا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قوم کې سوال نکو من اهلی و د اهل زمانہ نو ظاهر خبره ده پیغمبر د چا سره عناد نی خو ظاهر متبادر په دغه وخت کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په ذهن او په نظر کې د غرور داغو چې هغه کې صلاحیت او د تبلیغ او قابل نه دیو چې د فرعون مقابله ته مخامخ شوی د دې وجنه خپل ورور یې هارون اخی چې هارون د رور زما ده اشدود بیه ازری یا اللہ مضبوطه کی پدسرا ازری اغشا زمان یا قوت زمان دا مضبوط کی و اشرک ہو فی امری او یا اللہ دے شرک کی پماسرا معملد نبوت زمان کی چکم معملد تبلیغ دا معملد نبوت تا یا اللہ دے ماسر شرک کی نمونگ بسکو کینو سب بحق کسیرا د دې لپاره چې موږ ست ډېر تسبیح وکړو یا الله ست ډېر پاکي بیان کو ونن کورګه کثیره او ست موږ ډېر اغزي کړو انک کنت بنا بصیر انک کنت یا الله تجه بصیرم بنا زمون په احوال باندې پوهه یا الله ته زمونږ امداد وکې او دالو زمام معاون کې تمال را خلیدون کې نو دا د موسی علیه السلام او دعا وا چې کله الله جل جلاله موسی علیه السلام ته د پیغمبرۍ ځمداري حواله کړه نو موسی علیه السلام دا الله جل جلاله نه مختلف دعاګانې هغه وکړي مظاهر خبره ده چې کوم انسان تبلیغ کې د دین خدمت کوي داغه د پرم د دعاګانو اهتمام پکار دی ځکه دا درن کار دی او درن کار کې دا الله نه اساني وو خپل پکاري او ملګری مو خپل بګاری او دا غرنګي اسانیم ده الله نه خپل بګاری قال لو فرمل قد اوتی ته سولک یا موسی په تحقیق سره تا ته درکړې شوی ده سولک سوال ستا ټول سوالونه ستا سوال ستا یا موسی اے موسی یعنی الله جل جلاله او موسی علیه السلام دا ټول مسؤلات او دا ټول سوالونه او دا غرنګي وختنه الله تعالی قبول او ګرځولې نو معلومه ده چې دا خب مقبوله دعا ده نو کله چې سینه باندې علم ورته نه یادېږي نو دا غره پرم دا دعا پکار ده رب اشرح لي صدري او کسوک په تبلیغ کې دي نو د تبلیغ په وخت کې دا دعاګانې بار بار ویل پکار دي رب اشرح لي صدري دا دعاګانې ویل پکار دي الله بہت اساني ورګي او بل دا معلومه شو چه ذکر او اذکار پکار دے پا تبلیغ کی گوڑا موسیٰ علیہ السلام وی رور رسر عمل کرے گا چه زمام اللہ تلوم شی ما سر پا دیکار کی شریکم شی نمونگ سکو دوال استا تذبیق کو دوال استا ذکر کو نداوت تبلیغ کی دا دے وجه چه کم مشران علماء کرام دی نو عام لان دے اغیق پلو ملگرو لرا تسبیحات ورکړي دي درود شریف درېمه کلمه او استغفار هغه سلسلواري سارم وايي او سلسلواري واخام وايي ځکه د دې په ذریعہ باندې د انسان نورانیت سیوا کیږي او الله جل جلاله د دې په ذریعہ باندې امت کی هدایت خوري نو تبلیغ کی تسبیحات هغه پکاري موسی علیه السلام هم د الله د دین سو مبلغ او د الله دین خوراو د دې وجملا تله مو وخت ملګریم د الله نو وخت پکار کی او دا غرنګي د تسبیح ذکر مو کو چې الله ست ډیر تسبیح کو ست ډیر ذکر کو ایا الله تمونګ ویني نخفل حالات هم الله تسپارل پکاري یا الله دې زه تز ورزم ست د دین د پاره یا الله ته زمونږ لیدون کې ته زمونږ په حال باندې رحم وکي نو هغه در طرفه ډایرکټ قبولیت راغی الله فرمایل قال قد اوتیت سولک درکله شه د پتا کی سره تا ته الله وې سولک سوالین سوال ستا وختن استا یا موسی اے موسی ولقد مننا عليك مره اخرى الله دا سوال څنګه ولقد په تحقیق سره مننا مونږه احسانات کړی دي الیک پتا باندې یا موسی اے موسی پتا باندې مونږه انعامات کړی دي مره اخرى یو کرد بل د دینه مخکي کرات مرات د دینه مخکي یو کرد بل سپیره بل الله وي مونږه پتا باندې احسانات کړی پاوی کې تاسو سوال نه لیکل منایر سوالین بغیر د سوال نه الله وي پتا باندې د دې نمک کې مونږه احسانات کړی هغه احسانات څه دي لومبنه احسان الله ذکر کړي اس پاغه وخت کې او حینا چې مونږه الهام او الى امک مور تادا ماده هغه څه یو حاجه هغه ته وحی کول شه الهام کول شه انک ذی فیه داجه کې د دې موسی علیه السلام لرا فت تابوت په سندک کې دام تفصیلی خبر را دی آیات کی دی سندق والا مسئلہ اغا ہو واضح دا بار بار بتا سو ریدلی فرعون سر بخپل وزیران و مشیران ناس دو نیو پیرا اغا تذکرہ رالا دا بنی اسرائیل تذکرہ رالا چی دا بنی اسرائیل ہو پتم دی او دی خود دی خبر پتم دی ابراہیم علیہ السلام دعا کرد دا پیغمبران برازی دی گی نو او دغه رنګ یوسف علیه السلام نارسته د پیغمبر پته مدي او دغه رنګ د فرعون د بادشاہ د هغه یره پیدا شو نفع هغه کی بهر حل دادی خبره کړی وا چې یو بچی بنی اسرائیل کې کم بچی پیدا کیږي نو دا بقتلو خو بیا بهر حل دا خبره وکړه چې ردام قتل شروع کو او مسلسل دا بچی قتلو لشي نو فرعون هو چې کوم د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام او تبعین او نسلو هغه خپل غلامان جوړ کړي د کورونو خدمت او د کچنونو خدمت په زنانو باندې کو او دا رنګ خشاکونه به هغه باندې راړل لغې نه به خدمت اغستو او هغه خپل غلامان یو لاندې طبقه جوړ کړي وا ناغه کدا مسلسل کتلی کې زمونږ د خدمت د پردا بډاګان وو پات شي رستو خلق به پات نشي نده دیر پر مشوره بیاداو شوا چی یو کال با قتلو لشی و بل کال با پری خودشی نچی پا کم کال الکان پری خودشو نو پا اغا کال بانی اللہ حضرت حرون علیہ السلام پیدا کو او چی پا کم کال بانی قتلو لشو نو پا اغا کال بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کو نو دا ازمائش کال و مور سر یروا اللہ جل جلال ہو دا طرف آگی تا ہام اکڑیشو چه ده ته او سندگ جوڑ که پا سندگ گیوا چوا بیاده خبر ادل ده کابل غور ده سندگ گیوا لیوا چوا ده اغی سبب می بیان کو بازی وای خوبی لیدلو کاهنانو ده اغی تابیر ورکا چه و ماشوم با پیدا کی گی او فرعون تا ہوئی چه ده اغی ده وجه بستا حکومت بربادی گی فرعون خوب لیدلو یا بل چا لیدلو خود اغی ده وجه نپا بنی اسرائیلو که ده بنی اسرائیلو ماشومان اغی قتلول شروع کلو نپا ده اغی وجه بانده چه هر کله حضرت موسی علیہ السلام پیدا شه او مور سره غم شه نو الله جل جلاله د تربا ورته الهام شه نو د صندوق کې غرزول د پاره د غیره و د قتل هغه د کیبوتو د فرعون د کوم دغه سبب د هغه نه بچکول مطلوب نو په صندوق کې الله ورته الهام کړ بیا دا خبره هغه قابل غور ده چې خزه ته وਹੀ کېدل الان کې ټول علما پرې باندې متفق دي چې په خزه کې پیغمبر نظر راغلي ځکه خزه نه کې سات العقل و الدين دي د عقل په اعتبار سره کمزوري دي او د دین په اعتبار سره کمزوري عقل اعتبار سره کمزوري خدا ده چې خزه ته وګورې نو دوه خزه داغه گواہی دی یو سړی برابر ده زکه خزه حافظه کې کمزوري چې ټکم وي ولام زر ولام زر لا زل ذین زر نو وي والله یو ټکه د اخري چې وي ولذین انا والله جوړ کی حافظه کمزوري د دې وجنه د دوه خزو گواہی دی یو خزه دیو سړی برابر ده انا کې سات العقل لي انا کې سات الدين هم د پمیاش کې پدی باندې صدا چې ورځ راځي چې باغې کې دې موزه او دس نه کې بلمازي او پلیتی نه داغه د وجنه نا کسات العقل و الدین دی نا پخذو کی پیغمبر دلتا اللہ سنگ فرمائی چی منگا وحی اکلا دا موسیٰ علیہ السلام مور دا وحی اوشو آگئی تا نو دی دے کی دایات ساتے دیرو علماء پدی باندی تذکری کری دی او خبری کری دی لگا علامہ محی الدین ابن العربی پخپل کتاب پتوحات کے 270 باب نمبر 270 کی او دا رنگی علامہ شعراوی داغی اخفل کتاب دے اغا یوکیت جواہر کے او دا رنگی تفسیر مزاری کی علامہ قاضی سناواللہ پانی پتی رحمت اللہ طولو پدی باندی تفسیلی او سیر باز دا کرے دے چی مسئلہ دا دا یو وحی د نبوت تا وحی دا احکاماتو دا وحی دا نبوت تا او وحی دا احکاماتو دا شریعت تا دیو دین دا دیو قانون دا دیو اسلام دا داگی وحی دا نو دا خود چه اللہ کم یو پیغمبر رولی گو شریعت والا ورکی نو دا شریعت والا وحی او دا نبوت والا وحی دا پا ذریعه دا پر اختیبان صرف نبی تا کیگی دا نبی نالاوہ بلچاتا نکیگی او یو وحی عیر تشریح دا دا شریعت پا اعتبار سرنا لکه دیو عام مصلحات دا پارا لنتا دا موسیٰ علیہ السلام دا بچو دا ذریعه دا پارا نو پا ذریعه دا پرشتی بانی وحی عیر تشریعی دا عام انسان تا دا اللہ یو ولی تا یو نیک انسان تا اغتم کی گی خدا وحی دا تشریعی نی وحی تشریعی نی وحی دا دین اسلام نی بلکہ دا تا ایو عام مصلحت تا پارا اللہ جل جلال ہو یو پرشتی پا ذریعی سرا الہامو کی یو ولی تا یا یو خبرو کی پرشتا اغتا ندی تا وحی عیر تشریعی وی لکی گی دا کٹشو ندا دا قسم جاری دا لکه نبی علیہ السلام تو سلام بوی مخک امتونو کې داسې خلکو چې ایته به الهام کېدو کزما په امت کې نه کم سے کم تاریخ عمر سیب دی عمر رضی الله تعالی عنہ یا کو دې په هغه خلکو کې دی چې ته الهام کی نزل ته وحی نه مراد هغه وحی د نبوت نه ده دا مراد نه دی چې موسی علیه السلام مور هغه د نبی او الله د پیغمبري ورکړي تاو تمام مطلب بیان کو لکه حدیث کی نبی علیہ السلام لکه دکان فی من قبلکم من الامم ناس محدثون صدا سے خلقو جید اثر بخبر دا اللہ دا طرف کی دیشوی او دا غرنگی رجال یکلمون من غیر ان یکونو انبیاء بعض روایت کے الفاظ رازی دا سے خلقو جید اثر بخبر کولشوی دا نجدی با انبیاء بنو فا این یکم من امتی احدن فا عمر کزما پا امت کی ایسو کم نین پائی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے چه دے نبی ندے خود سر با بیان دا اللہ دے سر پا دے پرشتو پا ذریعہ باندے خبری کولیش الہام بدے دا کولیش نو اس او حینہ نمراد اغا وحی دا وحی دے الہام دا وحی عید تشریح دا اس او حینہ رن بے احسان اللہ ویدا دے او حینہ الہ امی کا چه من وحی اکلا مورستا دا ما دا اغا سو یو آچی وحی کولیشا انی کزی فیہی دادا وحی بیان دے دا چه کید دلرا فت تابوت فاغ سندگ کی فکزی فیہی او بیا کید دا سندگ بلیم میں پا سمندر کی خوف ازا خفت علیہ بلزیرازی چه کل دا یار پیدا شی چه دا بنی اسرائیلو دا کپتیانو دا پیرونیانو پوج را روان نے کور پا کور گرزی اوز بزما کور ترازی نو دے بیا سیٹ تکا فلیول کی حلیم و بساہل لازل کی عربی کی دے امر سے آدھا مطلب بانیم خویم دے امر سے آسا مطلب امر اڈر دے سمندر تا فلیول کی حلیم و فکار دے چھو اغر زیدہ سمندر دے موسیٰ علیہ السلام لرا بساہل پا کنارا باندے اڈر حبرم زیان تعالی یو مانا دے دا لپس کی او دا لپس دے جوڑم دے دا پارا دے پارا بے کی دا اڈر سگا دے امر بیا دا چې سمندر ته څنګه اډر شو د الله طرف هغه یو بې جان شي دی ناغه ته څنګه اډر شو ظاهر دا ډېر سيزونه مونږه تاسو ته بې جان ښکاری خدا جاندار دي دی کې خپل جان دی او دلیل قران کې موجود دی الله فرمایي به من شین الا یسبح بهمد په کائنات کې یو شی نشته مگر د الله تسبیح وي د خپل شان مطابق او د زمکه باره کې فرمایي وا اذنت لربها وحقت رستو بدر شمه سي باره کې راځي او د اسمان او د زمکه باره کې فرمایي الله دې توي تابعدار ائتيا فقال لها وللارض ائتيا طاعا او كرها قالت اتينا طائرين زمکه اسمان ته الله وي جوړ ماته تابعدار راشه که په خوخه یو که په نه خوخه قالت او زمکه اسمان اتينا طائعين یا الله مونږ ته درغلی تایعين تابعدار استاد اډر مدن د زمکه او د اسمان د الله جل جلاله سره خبري شوی نو بهرحال پدې کې یو جان دی نو پدې کې یو جان دی چې هغه جان باندې هغه شعور باندې مونږ تاسو احساس نه لرو پاغې نه پوېږو د دې وجې دا اډر څنګه دا الله د طرف دې سمندر ته اډرو فلیلکه الیمو فکار دې چې وګور زیدی سندګ لرا دا سمندر به ساحل په کیناره باندې یاخذو بس وا بخلی دلرا عدو ولي هغه سره چې دشمن زما دی و عدو له دشمن ده روچت به کیږي دا ته اعلان شي او دې ما معنا را چې دا د اڑر سیګه د په معنا د خبر ده تو ور زو دلرا فلیل کې الیمو بس سید ته بګی دا سمندرو دلرا به ساحل کیناره طرف تا یا خوزو چد بگی دل را عدوولی آغا سڑی چی دشمن زماده و عدوولیو او دشمن دادی موسیٰ علیه السلام نو بہر حال دره اینیل لکی چی دره اینیل تا اغا سندب و غرزو روانو تا خور امپری کنارا بانده روانو و شلم سفارا کی براشی دی سندب دے قتل چی کم طرف تزی او داریکو پیرغون نور آغست دے لکه مفسرینو لیکلی دی داغه خدمتگاران وی راو واستې خدای یې نه کولاو نه کو زکه که سمالی په کې نبی عبد فرعون خزوی چې تاسو سره ټکړه دی نړاری کې فرعون لو فرعون خزل وړ چې هغه کولاو کو ماشوم ته وبدل نه په ماشوم باندې ډایرک داغه سترګې خوګې شي زکه ماشوم باندې الله د خپل طرفه محبت چولیو والکیت علیک محبتا مننی الله وی مون واجب پتا باندې اے موسی علیه السلام محبت انداز محبت من نیچ ده جانب زمانه نو موسی علیه السلام الله داس پیدا کړو چې انسان به ورته وکړل دا به سره محبت پیدا کړي د خپل محبت د الله وته یو حالات ورچولې او لباس ورچولې د محبت یو خوګواله په الله جل جلاله په موسی علیه السلام باندې ورچولې هلانکه دو قوم بادشاهانو ته ګورا د کوم بادشاہ ته ګور او داغه بیبی ته ګور او دا سی او ماشوم ته ګور چې مور معلومه نه ده لارې معلوم نه ده وغیرہ اخلي او چې څنګه وته ګورینو هغه دا خبره کوي چې پیرغون ته خاون بسی وړي چې کله هغه پوج راغې او قتلوي ناغي وي دې پرې دې دې پیرغون نه اجازه تلما چې دې ماشوم ته به امان ورکی او بیا خاون ته وي دې پرې دا دې به زما د پرم دسترګو یا خالج استاد پر بند دسترګو یا خالج سرګي به خوګې دې الله جل جلاله موسی علیه السلام باندې تجلی د محبت کړو او چا باندې چې الله تجلی د محبت وکي نو الله جبرئیل هم راغلی اعلان وکي دې سړي سره زما محبت ته تم سره محبت کا زمکه تراشی محبت اعلان وکي اسمان کې وکي او محبت اعلان پزړونو کې داغه اثر پزړه کې د انسان داغه سره محبت شي پیدا شي دا رنګ دې الله دې سړي سره بوز شي نو جبرئیل راغلی جبرئیل زما د سره بوز دې د سره بوس کاور سره بوس شروع شي اسمان کې اعلان شي زمکه کې اعلان شي هغه سړی د خلکو وخت بد شي بږي سړی ویني هر سړی زین کې دار ازي چې دې مې وخلې دې مې وډه بول دا غزل کې اثر دا غ اعلان کیږي اگر چې غ اعلان مونږه تاسو نه وو نه دا د محبت یو جلکو د محبت یو تجلی وا او دا دویم نمبر احسان الله وي مونږه تا باندې احسانات کړی مخکې د دینه لړومبه احسان دک شو چکل هغه مصیبت پساو شو مصیبت کې راګیر شه د ځانه خبرم نو الله بچاو ورکو دا یو احسان شو دیم احسان دا شو چې الله جل جلاله د خپل طرفه د محبت لباس په موسی علیه السلام باندې خورګو نوال کې تو علیکم محبتا مننی او مون گواچو پتا باندې محبت د خپل جانبنا ولی تسنا دا درم ولی تسنا دا پار دیکی تربیت اکلشی علا عینی پستر گو زما باندې سمت لب یعنی زما اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام تووی ولی تسنا علا عینی چی تربیت اکلشی علا عینی پستر گو زما باندې سمت لب یعنی زما په حفاظت سره ته محفوظ کړی شي زما په حفاظت سره ته محفوظ کړی شي زما په حفاظت په ذریعہ سره ستا حفاظت هغه وکړی شي زما حفاظت په ذریعہ سره ستا حفاظت وکړی شي نو دا معنا هغه مراد پاتې شو دی کې لفظ ځاین راغلی داغه بارکه عقیده ماته د جمهور علماو ذکر کړی دا چې عین دا د الله صفت او څنګه دې د الله سترګو نه دې کې بدن وایي چې زړه پلان کې پېښان صحیح شو لیسه کمیس لیشه الله فرمای مخلوقاتو کې الله دې چا پېښان نه دي ته الله مثل نشتا او دا بم نه وایو دا بم نه وایو چې دا سره ځکه موږ ته حقیقت معلوم نه دي نو څه به وایو د عین سره حقیقت ته دا د الله صفت ده او دا الله د شان سره خای عین سترګا دا د الله صفت ده په قران کې ثابت ده د الله د شان سره چې څنګه خی هغه سې ده زمونږ په ایمان ده مونږه منو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده وایې تاسو نه د پاتې چې ستاسو تربیته کړې شي اعلی عینی قران دې زما باندې پستر کو زما باندې ان په نگرانه زما کې زما په نگرانه کې ستنو موسی علی السلام څنګه بهترین تربیته د بادشاہ په کور کې داو پاسونو باندې داو په خوراکونو باندې بهترین تربیت د موسی علیه السلام وکړې شو نو دا درېم احسان د الله تعالی طرف بچا باندې په موسی علیه السلام ته خدا سوالونه کوي الله فرمایل د دینه مخکې په ما پتا باندې څه کړی دي احسانات کړی دي بس ته راځي راځي قالا دعا اقلا موسیٰ علیہ السلام وی موسیٰ علیہ السلام رب زمان اشرح لی فراہ کی زمان لپارا صدری سینہ زمان ویسر لی واسان کلماتا امری کار زمان کرد تبلیغ زمان وحلل کلو کی اقدتا من لسانی اٹت جب زمانا یفقہو چی پوچی دا خلق قولی پوینا زمان پخبر زمان باندی نگورا چیو انسان بیان کئی نداغی مقصد بل پویول دی چاگی کرے انسان کوشش داوی چیدہ انسان سشی پویشی مقصد دا خبر اغا بل پویولی سمجھاو لی وجعل لی اگرز زماد پارا وزیرن یوم لا تلمنا لی دا الزمانا حارون آخی حارون رور زمان حارون علیہ السلام آخی رور زمان اشدد مضبوطه کی بی په سبب د حاضری شازما طاقت زما واشریکو شریک د لرا فی امری پکار زما کی پکار زما کی کار د موسی علی السلام سو نبوت چلو د الله جل جلاله شریعت چلو نبوت مراد ده کینو سبیا کاد د پار د دې چې مون پاکی بهم ګستا کثیران ډیر ونت ګرکاو یا کوتالنا کثیران ډیر نو سب بیا کا پاکی بیان کستا کثیر انډیرا وانا ذکر کا یاد کو تعال را کثیر انډیر بیا دو لډیر سرا انک کنتا یقینا یت ای الله تعالی بنا فمغ باندې بصیر الیدن کے قال او فرمال الله تعالی قد اوتی تا تاکی سرای جابت کړی شوی دے سو لکا د سوال استا یا قد اوتی تا تر کړی شوی دے تا د سو لکا سوال تا یا موسی اے موسی وَلَقَدْ فَتَاكِي سَرَا مَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهِ سَانْ قَرَدِ عَلَيْكَ پَتَا بَانْهِ مَرَّةً اُخْرَا يَوْ قَرَدْ بِلُلُحَنْ دِدَ دِينَ بَغِيرَ دِ سوالنا اس پاغا وحکی اوحین اللہ چی منگ وحی اقلا اللہ امی کا مورستا مادا سویو آچی وحی کولشوا انی قذفی دا چکی کتا تدرا فی تابوتی پسندک کی فا قذفی بس کی دیدی دی سندک لرا فی الیمی پس کی فق زفیه پس کیک دتو وہی اکلا موسیٰ علیہ السلام مرد آتا انک زفیه دا چی کی دتو موسیٰ علیہ السلام مرد آتا خطاب دی فی تابوتی پسندک کی فق زفیه کی دلی سندک لرا پی الیم میں پسمندر کی فلیل کی الیمو پکار دے چو اگر زی سیٹ تکی دلی سمندر بساہلی پکنارا باندے یا خوزو چت با کی دل را و بنیسی دل را ادو اللی دشمن زمان اللہ پرمایو ادو اللہ دشمن ددو یو خبر التوار قیمتی خبر پیران تا لپیغمبر را غلم ندی خبرم زیان دارلا او اللہ سو یا ادو اللی و ادو اللہ اوچت کی دل را دشمن دا اللہ تا دمخ کنا پتا وجده دلی دشمن ردی ایمان راڑی نا ادو موسیٰ علیہ السلام دشمن دی ایمان راڑی نا یو فرقہ دا اغید اللہ علم قبل اکوع الواقعات نمانی ادو اللہ دا واقعی نمخ کی علم نی یو واقعی اسٹیڈنٹو چی اللہ پی علم راش صحیح شو دل ترا دشمنی ظاہر شیم ندا لادا اغب پا کور تا بزیو اب اور سنمینہ کئی بے دو بجی پشان لوئی د دشمنه له سپت خپل لګي الله دا غینه مخکې وې مور ته الهام وکړي دا هغه سړی راوچتای چې هغه زمام دشمن دی ددم دشمن الان کې دشمنی ته الله دشمنی هغه امرستو اظهار کیږي موسی علی السلام چې مقابل شي زماره باغ زرا به مده وې او بیا موسی علی السلام چې دل تلوي شي بیا لړ شي بیا راشي نو بیا به موسی علی السلام سره دشمنی پیدا کی حالان کې مور ته د مخکې وې به سو وجدي زما دشمن او زماده دی پیغمبر دشمن دا اللہ علم قبل اگوه الواقعات دا صحیح مسئل دا اللہ دا واقعی نمک کی پو واقع باندی پوئی دا کی دا ساتھ ہے وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُنْوَاچَوْ تَابَانْدِي خُدَ تَابَانْدِي خُورْكَ تَابَانْدِي عَلَيْكَ پَتَابَانِي مُسَى عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ مَحَبَّتًا مَحَبَّتْ مِنِّي دِ جَانِبِ زَمَانَ وَلَي تُسْنَعُ دَ پَارْدِي چِ تَرْبِيَتُ قَلَيْشِسْتَانْ عَلَى عَيْنِي پنګرانه زما کې یعنی پسترګو زما باندې یعنی په وړاندې زما باندې یا ول ول یا ما خریجل کو دې ساکین الله سلام علیکم سبحان الله یا خر دې شو یا الله راضی شي الله موسی علیه السلام ته سلام په صحابت ورکړل دی تسبیح دې ذکر ته دې دوه احسانات دې کړو یا الله کریم مونږ باندې ماسو کوم کمزوري الله ته مونږ راضی صلی الله